memurun. خليك معانا بقى هنا. Yok lan yok. Yok lan yok. Yok lan yok. Alsın ve uçutma. Thank you.

So Thank you. الله أكبر. Thank you. 하게 되시고.